يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين د دین مخکی صورت کې د يهوديانو د زرونو د کجروي بیان شو چې د دوی په زرونو کې کوګواله ده نو په دې سورې جمعه کې بیان د اثارو د کوګوالي د زرونو ده چې د کوم یو تن زړه کوګي او د ده په زړه کې کجروي وي نو په هغې باندې احساس سر مرتب کیږي د هغه اثارو بیان الله تعالی کوي چې یهودیانو په زړه کې هر کله اخلاص نو د هغې په هغه علم باندې کوم ثمرات مرتب شو او د دوی د علم تشبیه الله تعالی څه سره کوي او د دوی تشبیه الله تعالی د څه سره کوي د هغې بیان کوي چې دوی کله د علم د مقتضا مطابق خپله زندگی جوړه نه کړه نو د دې مشابهت الله تبارک وتعالی د خرو سره کوي د ټټوانو سره کوي لکه د هغې بیان را روان دی. دې مناسبت دا دی چې مخکې صورت کې کتاسیا دي سوره صف کې ترغیب جهاد ته او په ټولو آیتونو کې هم دا مسله بیانېده او دا هغه جهاد فائدې هم بیان شوې په آخر رکو کې بیګه دا هغه تفصیلا بیان شو نو په دې صورت کې الله تبارک وتعالى زجر کوي هغه کسانو ته چې څوک بل جهاد نه کوي نور کسان هم د جهاد نه منع کوي هغه کسان ته الله تعالی زورونه ورکوي رټي هغه کسان چې خپل خو خود جهاد نه کوي خو نور کسان هم د جهاد نه منع کوي دا غی بیان الله تعالی په دې صورت کې کوي. داوا د دې صورت يهوديانو درې داوی کړي وي دا هغه داوی ردونه دي په دې صورت کې. اول داوا د يهوديانو داوا چې مونږه عالمان یو او نور خلق ته به داوی کتاب سامیان یې عوام خلک یې او مونگا لوی حسنیو مونگتا اللہ تعالی علم را کرده نو دوی باپ دے علم بانده فخر کولو پا امیانو بانده پا عوامو بانده دیر زیاد فخر بے کونو اللہ تبارک و تعالی دوی دارم بے دعوی پا دی صورت کردئی تنزم نمبر آیت کی بیاد دوی تشبیح اللہ تعالی کئی عورت پا دی کئی چی علم دا گر دیر لوی شیده خوب صحیح طریقی سر جہ حاصل شی اخلاص پکی وی او داغی مطابق دے زندگی بیا تیرے کی نو ددینا لے نعمت و لے فضل باری تعالی بلنشتا لیکن دغا علم دے کچر تفدی کی اخلاص نوی دا علم مطابق عمل نوی او دغا علوم و دے اشاعت و مسئلہ دے جوڑنی کی خورنی کی چاہتے انوی نو بیا دا علم دا دغا انسان دا پارا دیر خطرناک شیدی او پا مقدس مکا لاند دا اسمان نا بیا بدترین پا دی تمام مخلوقاتو کی داسی او کس دی کیا غطا اللہ تعالی علم ورکڑی وی اور دا دا علم مطابق عمل نہیں کرتا نی دا علم چاہتا خودی نو دی یہودیانو با بیا دا فخر کوچ منگا عالمانی و تاسو امیانی مکی والا تا دے نور تا صحابہ تا دا خبر بدوی کولا نو اللہ تعالیٰ پا دی باندے رد کئی چی ستاسو دا علم علم ندے دی کتاسو فیدہ نشتا بغیر دا نقصان نا ذکر دا علم تقاضا داوا چی تاسو پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان ایمان روڑے دے عمال مداغی مطابق کرے دے نو دی تشبیح اللہ تعالیٰ ورکی دی چاسرا دی کتابون سرا چی پا خر باندے باروی یو خر باندې غټ غټ کتابونه تاسو بار کړي انډی ولا جوړ کړي هغه وړي خو ما سیوا د ستړیا او د تکلیف نام بل څه फायदा به خر ته حاصلې نه د باندې لوی پیټي د کتابونو تاکي خو د ناغه عالم شه البته دومره شوا چې ستړي وکړه نو کوم یو انسان کوم عالم چې هغه د خپل علم مطابق عمل پاغې باندې نه کوي دی علم حصول کې د سم رستړي کی تاسو سوچو کې دا علم حاصلو لا آسان خبره نه ده دې کې سړې پارا پارا شي دوم رستړي وکړه علم حاصل کور پاغې نه خپل عمل کو نه بل ته داغې د عمل اور داغی ساثرات و فیدی بیان کرنو لہذا مثال دادا داستش لکہ خرچی کتابونا پر بار کرنو اللہ تعالیٰ اپدی مانی تاسو فخر کوئے دا کستاسو رفار نقصان دے کم بختانو دادا فخر شینی دے فخر بہو کہ صحیح علم یو داغی مطابق ستاسو عمل یو فاغ شینیشتا یوول دا دعوی دا فخر اللہ تعالیٰ ردک را چدا خبر مکوئے او دیمه دعوت دی داوا چې دی په دې باندې فخر کو چې موږ د الله تبارک وتعالى دوستان یو او دی یو د انبیو اولاد یو د الله تعالی محبوبین یو نحنو اولیاء الله و احباؤه موږ د الله اولیاء یو دوستان یو ندی باندې په دې فخر کو چې موږ سيو موږ ته دا مقام دی دا مقام دی موږ د انبیو اولاد یو دا دعوه اللہ تعالی ولا ردی و پدی باندی رد کئی شپاگم وم اتم آیات کی چکرتا سددی خبر دعوه کوئی چمنگ دا اللہ تعالی دوستان و اولیائیو نتاس تا معلوم دا چه دوست دا دوست ملاقات باندی خوشحالی گی چر تا بدا سی سکنوی چه دوست دا دوست پا ملاقات خفشی او دا ملاقات طریقہ خو معلوم دا چه دا زندگی دنیاوی ترسو پوری وی نو ملاقات کی دینی شی دا عارضی زندگی با ختمی گی یو بل عالم با شروع کی گی اللہ سر با ملاقات کی گی نو تاسو ورطا دا خبر اوکے چی تاسو دا اللہ تعالی دوستانی ہے او دوست دا دوست ملاقات تا خوشحالی گی او داغی طریقہ دادا چی دا مرگ براشی اگر نرست با ملاقات کی گی نو تاسو دا خپل زان دا پارا مرگ و غورا ہے نو دے وقت دی یہودیان عرض پا شواغست دا ورته خپته وا چې څنګه مونږه مطالبه د مرګ کو مرګ څنګه غواړو مونږ څه کول اعمال کړی مونږ خو پیغمبر چې دی او صحابه کرام ټول څنګه راغلي دي په اور کې رانه ولاړ دي زمونږ مړه کېدل قبرونه ډکېدل د اور نه او لوړې راته مثال برابر دي نو مونږ دی ونی چې ځان نه پاره دوه د مرګ ور نو دیمه دعوت دی داوا چې مونږ دوستان د الله یو مونږ د انبیاء او اولاد یو نو بیا رد داو شو چی دوست دا دوست ملاقات کو پسند کئی نو بیا تاسو بم دا ملاقات غالی و دا ملاقات طریقہ دا چی میس که دا مرگ را شی چی دا عارضی زندگی ختم شی نو دا سو دا مطالبه دا خپل زمان دا پاروکا چرتا بم دا مطالبه نکی او نو چرتا دوی دا مطالبه کلی دا دی تا خپتا درین خبر دادا چی غیبا فخر پا یو بل سیز بانده کو پا تعظیم دا یو مصبت بانده د خالی درد تعظیم پا غی بانے واجب و یہودیانو بانے پدے بانے بے فخر کو چمنگو چت خلق زکیو چمنگ د خالی درد تعظیم کو اور دے رد دا مناقب دیو دا فضائل دیو دا دیو ستا سنش تا سمنگ تا دا سی رسپول شے چا غرض اس زدوی او پا غی کی پا عمالو بانے تا استا اللہ تعالی لوی صحابونا در کئی نزمنگ دا پارا خدا رسپتا خستا سر پارا نشتن اللہ تعالی ولا دا خبرم رد کرا چه ما مسلمانان اولا ده جمعه رز ورکره ده و ده جمعه مبارک فضائل تاستا معلوم دی او سو سوار مقویلیم دی ندادری داوی ده یهودیانو دی پا دی صورت که اللہ تعالی دری وارا ردی اول دعوه دی دا کولا چه مون ملایانی و تاس و امیانی ہے نا اللہ تعالی وی دا حق علم نده چه کم علم ما تا فخت دا حق علم نده چه پا کم علم بانی زتر جات ورکوم دا آقا علم دینا تاسو فخر بیا پا دیو رکا دی که اخلاص نشتا دا اللہ دا پارا نئے که چرت دا علوم دا اللہ دا پارا نئے تاسو بدا سی وی تورات کی جسر آغری دی دا آقی مطابق و تاسو زندگی جوڑو لو پا نبی علیہ السلام با ایمان رو لو نمبے داوے والا رد استاسو مثال خود خرو دا تٹوان دی چه پسان بانے بار کسی کتابون غید و اجنا خرون عالمان دیمہ دی دا دعوی کولا چه منتا لے مقام پا دی حاصل لے فخر بے کو چه من کم خلقیو خبائی ہے ما پی جنے آو تا پی جنے منگا نصد دا سلے منگا دا اللہ سر تعلق تے دا انبیاء سر تعلق تے دا غی اولادیو دا اللہ علیائیو او دا مقام تاسو حاصل نه دي نو پاغه باندې الله تعالی ولا رضک چې د ولایت دار مدار خو پدې دي چې او سره په الله او داغه پر رسول باندې ایمان وروړي اعمال صالحه کوي او تاسو داوه د ولایت کوي د دوستۍ کوي نو مرګ غواړي چورسته درو آیاتو کې پدې باندې تنقید کوي چې چرې هم ګره آیاتو ساته دې دا شی غواړي او درې مداوه تاسو مې د دې سوچ زمنګ د پاره ته خالی راځي او ازي مشان راځي او استاد پاره دا سره راځي رضي الله تعالی او کچ دې را ما جمع مبارک رب ور کړی اور د دین افضل اور بهترین بل راز نشي دا درې داوی د چا د دې يهوديان وي په دې سوره جمعه کې هغه درې والا داوی د دې رات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح للہ تسبیح وی دا اللہ تعالی پاکی بیانی دا اللہ تعالی دینا مخ کی دریو سورتن کے لفظ سبحا را غلی و ماضی و یو سبحو دے دلتا مزارے دا اشارہ دا دوام و استمرار تا چدا ذکر دا اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ دے دا دیو زمانه سره تړلې نه دي چې په خوا زمانه کې ذکر اوس نشتا یا انده به فلال نه مخکوم او اوسم دی انده به دا تمام مخلوقات ته غیری دا الله تبارک وتعالى ذکر الملک حکم آغا الله آغا چا بادشاہ دی بادشاہ دې سبا کامل بادشاہ هم الله تعالی دې شینشاه مطلق آغا الله تعالی دی دنیا کې سوزو چاله دانی زمام ورکړی دی واجه لاس کې ورکړی دی لیکن الملک دا صیغه صفت مشبعه کامل بادشاہ او شاهنشاه مطلق الله تعالی القدوس دا چې الله تعالی چې هغه پاک دی د هر یو عیب نه مخکې تاسو دي چې د هر یو عیب نه پاک دی الله تعالی نه په ذات د باری تعالی کې سو عیوب شته نه په صفات د باری تعالی کې سو عیوب شته یو معنا د قدوس دادا اور بلا معنا دادا چې د اصلاح کوونکې د چا د درایت ته او د مخلوقاتو قدوس معنا اصلاح کوونکې مخکنه دا معنی تاسو په بیان کړی د دې تمام عالم نظام چلوونکې اور کوم یو شی چې د کوم شی سره مناسب دی هغه ور کوونکې څوک دی الله تعالی دې تمام عالم ته وګورئ چې د دې کم ضرورت کم د دې سره مناسب دی الله تعالی هغه معاملو اوسه انسانی اعضاء ته وګورئ چې د انسان د اعضاء الله تعالی څنګه جوړ کړی دی او څنګه په یو مقدار باندې ساتلی دی کدی کې اوږد او لنډ او غټ او نری وي نو بیا به دا توازن نو برابر یو لاس ته هغه کړکی درځي او بل لاس یې سره ځوان دی بیا به ستاسو توازن سره چکر پلار هوا نو دا لاس په کم پلوړي یې بری په سر پټ کې کړی یو بل بری ګور کړی نه کړی تاسو شوندو پسې سپېمو پسې دې بدن پسې نو القدوس معنا صدا اغه اصلاح کو ان کے نشاط رایت دی العزیز ذات اللہ تعالی چا غ ضرور دی اللہ باندې خصوص ضرور نشتا الحکیم اور حکمت نو والا دی نو ول مسئلہ دا شوا چې دا اللہ تعالی دا فرض دا صفات ثابت شو چې شینشاه مطلق اللہ دی دا هر قسم عیوب اور پاک اللہ تعالی دی ضرور په تمام مخلوق باندې اللہ تعالی دی اور هر یو کار چې هغه د حکمتون نه ډک ته سیبا یهودیان دی دانا ہوئی چی داسی چل دے داسی چل دے داسی چل دے نا عرشی کے خلق الحکمتون علی هو اللذی دا اللہ غزات تے باسفی تومینا چراوی لے گلو انفڑو تا رسول ان پی غمبر من امددوینا انفڑو تے رسول لو لے گلو امددوینا رو لے گلو انفڑ سوک تی تاسو بار بار دا مسئلہ ویلی دا مکیہ والا چی دینا غیت بے امیان وی ای کر تعلیم تعلم سلسلہ دا سنو په زمانه دی جاهلیت کې یکا دکا کې تر ته بار څو تللی دي سو علم حاصل کړی دی لیکلی حاصل کړی دی خو مکه کې مستقل د دې سه انتظام نو الله تبارک وتعالى په هغه کې داسې او کثر ولې غلو چې هم د دنیا دی د دې په اوچت نسب کې تاسو خپل مسله معلومه را چې پیغمبر د ورکی نسب نه ناراضي په دا خطه کې قریش د لوی نسبو او بیا په قریشانو کې تاسو ته معلومه ده چې بیا بنو هاشم ټول کې چت نمبر او په بنو هاشم کې بیا بنو عبدالمطلب د خپل خپل مناقب دي. الله تبارک وتعالى چې کوم پیغمبر را لېږلې دی هغه هم امي دي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره صفته کمال دی چې په تومره زمانہ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک نه دا مضامین او دا بیانات نو خو چې کله الله تعالی د رسالت تاج دی په سر کې خو دو نو بیا کوم معلومات د خپل مبارک نه شروع شو خپل سوچو. دا مستقل دلیل دی چې نبی علیہ السلام نه چا نه دستل کړی دی او نه لیکل وکول او دومره زمانہ تاسو سره تیر کړی دا غي نه رسو داسې فصیح بلیغ کلام قرآن تو گو رہے اور دے مضامین اور دے ارشادات اور پیغمبر علیہ السلام تو گو رہے غید پار دا صفت کمال خوزمنگ دا پار امی والے ان پڑ والے دا گو رہے صفت کمال ندے کیا سڑے ویزو من پڑ ان پیغمبر علیہ السلام پر شخص کے نا پکن آرا ستار پارا دا امی والے ان پڑ والے دا عیب دے تعلق فکار دا دی جی صفت کمال حاصل کی علم ستا کی کتابون ستا کی لکل ستا کی داو کی داو کی داو کی نا اللہ تعالیٰ حق ذاتی چی راضی لی کدی انفڑو تا رسولا منهم یو رسول هم دو دین رولی گلو دو دید نصب ندی او چت خاندان والا آغا پیغمبر علیہ السلام کن دغا صفت و خواہی سکل یتلو علیہم آیاتی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلو خدوی باندے آیتنا مراد آیتنا بیان دو قرآن لی چی پیغمبر علیہ السلام دوی کا بیان دو قرآن او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته دعوت اور کو قران طرف تا توحید مسئلہ وا د رسالت مسئلہ وا د باس بعد الموت مسئلہ وا مکی زندگی سره چې کوم اصول متعلق و بسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ته په هر موقع باندې په هر مجلس کې دغه دعوت ورکو و یزکیهم دارنګ الله تبارک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی پاکول په توحید سره د چانا د شرک او د قباحت نه پس سرا پنے کو اعمالو سرے دا بدو اعمالو نو پاکول آغا تسانو چاگا مشرکانو تاستا معلوم خبر دا او در نبی علیہ السلام پر دعوت بانی چاگئی لبے کو یا قبولی کو دا غینا اللہ تعالیٰ کو میں حس پہ جوڑے کہ بے اخفل صحابہ تو گو رہتا سو دا آغا تسکیہ دا چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دید زن و تطہیرو کو تسکیہ پاکوالیو کو ظاہر باتیں پاکشا پس سرا پدے قرآن سرا پدے سرا توحید سرا قرآن سرا اعمال سرا لو الہ پک سجو شو صوفیہ کرام ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم اور کلو دی چا دی چا دا قرآن او دا حدیثو حکمت پا مانا دا شریعت سرا دے پا مانا دا حدیث سرا دے گنے مانی تا سو مختیوی لی سلور صفات دا پیغمبر علیہ السلام دلتا بیان شل درے لسل دا قرآن چی دا قرآن الفاظ النبی علیہ السلام دوی تبی اور دارنگے ددئی سے کولا ددئی تطہیر پاکیزگی کولا ہر قسم گندا اخلاق گندا مال ذاتو سے زنہ لرک را غیب کی قیمتی سے زنہ رالل او دی تبے دا قرآن اور دا حدیث تعلیم اور کولو لولے طلبا دی لولے علماء دی لولے کسان پک دیا جول و انکانو من قبلو او پتا کی سرودا ہے مکہ مخد دینا لفید والا لمبین خامقا پا گمراہ کارجین دے گو دو بھٹانو بندگی کولے چو بڑی قتل کنا بھٹانو تب اپرا دو نو غرص داری چو مکہ خدا چول غریبانان پس کم گندہ گندہ زینو کے پراتو دو نبی علیہ السلام پر آپ لو سرا لے لے حس پیز زینو جوڑش و ان کانو اصل کی و انہم کانو دے دیتا منگا ان مخصص مستقل نو آئی او پتا کی سرا دان مکہ و من قبلو مکہ دراتو دا پیغمبر علیہ السلام نالفی دولان مبین قامقا پا گمرائے اخکار گین اخکار غلطہ ہے کہ دی پراتو آگا غلطی دا دی سوا کتا سمیں بندگی بے دبوتانو کولا گٹو لٹو ونو دیسی زنو تبو لارو گٹو لٹو ونو تبو لارو دو ونو پر بندگی بے کورا کورا ونو تبو ناستو دا غینا بے اخفل حاجات طلب کور گٹی تبو ناستو دا غینا بے اخفل حاجات طلب کور وآخرین هو الذی باثا غیبان ګره دا الله غذاتی چراوی لګو دی امیانو تا چې دا کم سری ان پڑھ مکه والدی دیته نبی علیہ السلام رو لګو وآخرین منهم او نور کسانو تا د دینه یواز دانه دا يهودانو جن دا خبر کولا چې رسالت د نبی رسول الله محدود ده پس چا پوری دغه مکی پوری زکه دلته را نه کنه باث فی الامین نامیان خو صرف مکی والو جواب وشینا و اخرین منهم او نور کسانم د دین جی اغیت الله تعالی نبی علیہ السلام رولی ګلو لما یلحقو بهم چلا ندی او زئی شوی دوی سرا لا دوی سرا یو زئی شوی ندی لا پیدا شوی ندی یا پیدا شوی دی خلا تروس پوری دوی سرا مرگری شی مراد نسوک دی عربنا فلا عجم سمر مخلوقات تر قیامت پوری چه سمر روان دی اللہ تعالی و ایمان نبی علیہ السلام دی طول تلی کلی نور آیتنا فدی بانی صراحتن دال دی چه نبی علیہ السلام دا نبوت عام دی او دا ټول مخلوقات ته قیامت پورې چې څومره کسان راځي هغه ته عام دي نو دا آخرین مراد ته عجم دي چې الله تعالی او ماده عرب او تمرا لیکلي دي او عجم او تمرا لیکلي او یا رسول بیا لال شه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم خی الله تعالی دی او میان او تا دا څوک نبی علیہ السلام همای تراجو دا یعلم راځي دا کوي و یعلم آخرین منهم لما یلحقو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا تعلیمات کی حق کسانتا چید دین علاو دیلا ترزا پوری دوی سرے او زیشوی نبی جی بیا تاسد آقا علوم آثار توقو ریش عجم و بیا سمر خدمات کی دا سچ استاس و مخیط دی کدا تفاصیر دی کدا حدیث دی دا خدمت دا عجم دی بخاری دا کمزا و امام مسلم دا کمزا و امام ابو داود دا کمزا عرب کنی او دا دا سمر قند دی سوکس سیدی بخارا والا دی او سوک سجستان والا دی سوک حراتیان دی جی داو گو رہے تاسو مفسرین جو گو رہے گا ٹھول لکم دی تاسو با حق باک حیران با پاتشے چا اللہ تعالی تا دی عجم و سر سمر احسان کرے سمر احسان دی کرے دی جب دی علمی میدان کے سیبت اصل تصنیفات کی ارتا یکا دکا بدا عربو ایدانو ٹھول دا عجم جدی کم خدمات کی وآخرین و نور کسان منهم ددوینا لما یلحقو بهم چلا تروس پوری دوی سرا یو زیشوی ندی ما نادادا چی دی لا تروس پوری پیدا ندی یا پیدا دی خو مومنان ندی و دیدلی تر آخری ندی اغیتم اللہ تعالی نبی علیہ السلام رو لے جو نبی علیہ السلام تر قیامت جو سمر مخلوقات راضی غطولتا اللہ تعالی را دی دی داخو کبا عصف الامیین او با عصف آخرین دا مسئلش او کدا علم شنا من در طوی و هو العزیز و دا اللہ تعالی زور اور الحکیم حکمتن والا دین نو دا آخرین نا مراد داشو کہ هو اللذی باعث فی آخرین من دین چی رست و کم راضی داتنا مراد دی قدق عربو کی کم رست و راضی اور یا مراد دا آخرین نتا سمیں عجم دی مراد نصوب دی اگا عجم دی اولی دی چکلا ایمان داولو لو عجم مسلمانان شل نو دین دا عربو نشو کنا دا من هم دین دا عربو نشولی زکتا استا معلوم دا اذا المسلمون ید واحد و ملت واحدة مسلمانان یو قوت او یو ملت دی زکتا سوچ عجم کو من هم دا عربو ندی نسے بچ اسلام ترالل دا تول یو ملت یو قوت یو لاسد یا مراد پچا سرا پاخرین سرا تابعین اور تبع تابعین دی چی داد صحابو نرستو کم کسان دا روان دی اغیت تابعین وی دا غینه چی کم رستو را روان و اغیت تبع تابعین وی مراد تینا تابعین تبع تابعین دا امو دا زمانہ تینا مراد دا خدا لنبای معنی می چی تاس تکڑی دا چی مراد دا دینا تمام حق کسان دی دخل فی الاسلام الی یوم القیامہ چی تر قیامت پوری اغی اسلام کے داخلی گی اور مسلمانان کی گی کاغا عرب دی او کا عجم دی دا حسنی دی او کا رسنی دی دا معنی خدا کا چی مراد دا آخرین نا جمیع من دخل فی الاسلام سمر کسان چی اسلام کے داخلی گی جی تر قیامت پوری آغتنا مراد دی چی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے طولو ترہ لی جلی دے طولو ترہ لی جلی تر قیامت پوری جلی ذالک فضل اللہ دا رسالت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رالی گل دا پیغمبر علیہ السلام فضل اللہ تعالی دی یوتی ہی اللہ تعالی دا فضل اور کئی مناغ چاہتے ہیں شاہو جو غواری دا گوری تفسیم دا نبی جماعو ستا پا خوخ بھئی اللہ جنی چاہ پا سر باندی تاج دا رسالت دی اور غط دا مقام اور کئی دی عرب بھئی کنا فلانے مالدار علی پیغمبر نشا فلانے مالدار علی الله تعالی وی دا په دې نه ده مالو ته رات خبره نه ده الله تعالی په علم کې دا چې دې کې صلاحيت دې موجود دي او دې کې دې صلاحيت نشته والله ذو الفضل العظیم الله تبارک وتعالى خاوند له فضل دی دا کو ته حضور صلی الله علیه وسلم دا باسط په حوالہ باندې خبره وا تا سماوی دی یهودیانو صداوی کړی وی دا غیرت الله تعالی کوي دی دا دعوه کولا چې مونږه عالمان او تاسو امیان یې الله تعالی ته رب کی چې څنګه عالم تاکہ اخلاص سمرہ دے للہیت سمرہ دے رضا پکی دا اللہ سمرہ دا نشتہ نشتہ بلاور پسش مثل اللذینہ مثال لاغ کسانو حملو التورات چی ذمہ دار گردولی شیو ہا غید تورات تحمیل پا مانا دا ذمہ دار گردولی شو سر مکلف کلی شیو پا تورات باندی یعنی ذمہ دار گردولی شیو دی چار تورات ثم لم يحملوها بیادی عمل نکولو پا احکام داغی باندی اخفلہ زمین ذمہ داری تر سر نکڑا ذمہ دار خود دی کر زوری شوی چلکہ دا تورات تے دی حفاظت پکا ہے دی پا احکام بانی با عمل کوئے دا با خلق و توائے دی کے با تغییر و تبدیل نکوئے کٹنگ مٹنگ با پکے نکوئے ثم لم يحملوها مانا صلا دی عمل نکو پا مقتضیاتو دی تورات بانی چلے تورات کم مسلوہ اخه مسله باندې دی عملونکو کما فل الحمار الله تعالی او مثال د دې په شان د چا د هر دی دغه د دې د علماء د يهوديانو چې اخلاص اللهیت نشته الله تعالی دا غي تشبیه لچا سره وکړه ته خر سره يحمل اصفار چوري غټ غټ کتابونه اصفار ویل کیږي لوی لوی کتابونه ده لوی انډي ولا تعالی د خر باندې بار کا بغیر د مشقت طاقت ته بل فائدہ نه حاصل کیږي صرف ستړي دي نام لا بولا ما تک جاڑو کی بولا ما تک خنور اغت سا فائدہ رسی دکا سی مثال دے چار ددی بے عمل عالم دے چی دے علم اور لادو کی ما تک رم لائے والا ما تک را ددی پا حصول اسم اسطلی کریوا لیکن مثال مکہ شو ما سیوا دستلی نور شیدتا حاصل نشی دی بانی آدو کچھ پدی علم خطاف منازی جائے بیسا مسل القوم اللذین کذبو بی آیات اللہ بد مثال دا قوم حقو اغا قوم کذبو چا غی درو جنگلل آیتون دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی آیتون تدیح اثبت درو حکولو واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالی توفیق دے ہدایت نور کے قوم ظالمانو تا دا اللہ پا علم کی دعوی چی دا ظالم قوم دے عوضیت دے ہدایت توفیق نپکار دے زکا دن فقبل اختیار باندے دا لار بل اختیار کرے دا بل طرف تروائے دا کلمای دا آواز دی اهل کتاب وا چې پاغي باندې ردو کو دیمه دا آواز هغه درته یاد نه چې هغه من کم خاندان والے یو مونږه اولیاء یو من بتا به عمله لم يسرع به نصب حدیث کی راضی الک عملی میدان کې پاتې شو نو نصب تا مخکول نشي خلاص دا عملی میدان الله تعالی جو کړی دی دلته دا نصب مثلا نشته پا دے میدان مانے عمالو کا عمال دے سمرا دی یا سڑے سنگور زدائم زدائم نطورتا ہے دفع خبر پر لما تخفل کمالو خائدن نتا کسا کمال دے اصل مسئلہ دلتا دادا و دیو دادا وقولا چھ منگ داسی و منگ داسی نا اللہ تعالیٰ اور تی خدا کرے چھتا زمان دوستان ہے نبیہ زمان ملاقات کو بتا سو غوارا ہے نو اگی کہ مسکف یو پل دے دا پل دا مزن و باس ہے یہ دیتا تیار نہیں قلوه پیغمبر علیه السلام دویتا یا ایوه الذین ایغا کسانو حادو چی یهودیان یعنی یهودیانو انزامتم کتاز خیال کوئے انکم اولیاء للہ جتاسو دوستان دا اللہ تعالی من دون الناس سوا دا نور خلقنا نور خلق دوستان نگی تاسو نفتمنو الموتا تاسو تمنا دا مرگو کہیں تاسو بیا تمنا دا مرگو کہیں یومانا گرد دام در توکڑا ذکر چه تاس سمال مدا آخرت خیر دیده پار دا اولیاؤ دا اللہ تعالی دا دنیا نا آخرت خود غره دا اولیاؤ دا پار دا دنیا نا غره دی نیچه آخرت غره دی نیو سلی بیا دلتا پدی ختمانی که سلسان ہوئی دی نی او بس مطالبه دیو که اللہ نا دی دعا غاری چا خم اقام تا مورس و یهودیانو بدا داو کولا دا سیبکو مرگ دیوالتا بیا خمون تا لوا